थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आज हमने आपकी मुलाकात नेशनल हीरो करण मल्होत्रा से करवाई. ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी. उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी. तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार. तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी, तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी, अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी. तुमको मुझसे ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी. ताशे मेरी सकाई में, कभी तो खनकेगी मेरी चूड़ी तेरी कलाई में. सनम हथेले में तेरी मेहंदी लगा के बैठूंगी, तेरी मोहब्बत की शोक बिंदिया सजा के बैठूंगी. तेरा इंतजार है प्यार है प्यार, तेरा इंतजार है प्यार है प्यार. उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी. तुमको दीवाने दिल में इसे न तड़पाओ, जवान मौसम गुजर न जाए गरीब आ जाओ. सजन जुदाई भला यो कब तक हमें सताएगी, तो सब्र कर ले घड़ी मिलन की जरूर आएगी. मुझे एतबार है प्यार है प्यार, मुझे एतबार है प्यार है प्यार. तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी. तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार, तुमको मुझसे प्यार है, प्यार है प्यार.